यहां तक कि जब वो सूरज के तुलू होने की जगह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो एक ऐसी कौम पर तुलू हो रहा है जिसे हमने उसकी धूप से बचने के लिए कोई ओट मुहैया नहीं की थी।